У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Мы працягваем нашы падарожжы ў часе і прасторы разам з лонданскім культуролягам Гаем Пікардам. Апошнія гады культуроляг Гай Пікарда жыў у беларускім доме ў раёне Фінчлі. Калі я ўвайшоў у ягоны невялікі пакой, дык крыху аслупянеў. Пакой уяўляў сабой стылізацыю пад даўно прамінулыя часы арыстакратыі. Блакітныя шпалеры, старая разная мэбля, выгінасты фатэль, нейкае батальнае палатно на сцяне. І сярод гэтай дэкарацыі часоў Наполеона Бонапарта у королевской поставе сядзеў господар. Что вас привело? Почему, что мои батьки завжди имели интерес, как шмат французов, які служили в армии Наполеона, заховали интерес на Беларусь, на Рус. Один русский граф, как назывался, что запалил Москва, Ростопчин. Ростопчин, ягоная дочка, ішла замуж с французским генералом, Маркиз де Сегюр, и писал такие французско-русские такие романы. Была очень популярна, але я не с родом Ростопчин. Мой дед так само был, в часе это русско-японская война, там был такий раздел помеж французов. Были люди, які тримали русский стяг и інші японские стяги. Мой дед любил японцев, потому что он был царский авторитет. Ну и так само моя дядя, який был такой известный персонаж в Париже, приятель французского письменника Жак Пере. А он имел много русских таких приятелей помеж эмигрантов, белая армия русская. И он был в Константинополе, там визитовал русских, там был. И мы завжди жили в этой атмосфере, где Виктор Гюго писал про Наполеон. И это была долгая традиция. Потом, особливо я, чему мне цікавилось, это все. Моя тетка была еврейка из Подвильни. И она была профессором в институте географии в Париже. И она мне цікавила про это, потому что она мне послала. Это был друг его, все крещеные, знаете, они были такие верующие жиды, они были христианские жиды, и она была полонская, Рената Полонская, и его приятель был Рапопорт. Вот этот Рапопорт имел сын Серафим Саровский, называется, крещеный, блонды, знаете, блакитные вочек. И он мне вядил у русским православным соборе, такой Александр Невский собор. Я там чул эту церковную музыку, мне вельми сподобалось. Навет в часе войны я чул наш, я был так само харист у англиканской церкви. Але наш регент вельми любил русская церковная музыка, Чайковского мы спевали, блаженный я же избрал, и же херовимы, а натурально по-ангельску. Я шмат ведаў людзей, чый шлях да Беларусі пачынаўся як супраціў расейскаму імперыялізму. У нашчадка наполеонаўскага афіцэра шлях да Беларусі быў праз Расею. І калі я вярнуўся, я быў 3 гады ў жызвітах у Брытанія, я вярнуўся ў Парыжы, і калі я быў там студэнт, яны мне ўзялі ў рускім праваслаўным ход, чаму ж я тады меў досить добрый голос, и они, для них потребно тенора. И они мне заплатили 5 франк за богослужбу, для венчания 4 франк и панихида 3 франк. Почти я был богатым после богослужбы. И потом с белорусами я там был в Париже, про мои ангельские контакты, потому что я был студент. Ну, студенты, знаете, были такие революционеры. Я был трошечка такой коммунист, не вельми коммунист, но имел такие идеи, что это светлая будущее, что кто, маючи 20 лет и не коммунист, не мае сердца. Кто коммунист, маючи 40 год не мае мозгу, знаеце. І я так быў сакратар таварыства культурных сувязаў у Савецкім Саюзе, в Оксфорде. І я зробіў канцэрт музыкі, не толькі свецкая музыка, але ж ужо казаў, што гэта цікава чуць, што гэта за царковная музыка. Людзі ў нас мала ведалі пра гэту царковную музыку, руская і менш украінская музыка, і яшчэ менш беларуская музыка. Я шукаў матэрыял, я быў украінцам, яны мне прадалі такі кругэльцы, і я запытаў, дзе магу атрымаць беларускія песні. Мне казалі, ідзіце до Фінчлі, там ёсць добры бясолі святар Сіповіч. І ён меў такі кругэльцы ад беларускі хор з Любэнскага універсітэта, знаеце, там аматэры, але нічога. Там быў Равенскі як дырэктар. Я зробіў там в Оксфорде канцэрт. Пасля гэтага я быў, ну, яны мне запрасілі в амбасадзе, ну, Грамыка быў там амбасадар тады, Андрэй Грамыка. Але ён быў высокі, ён не гаварыў са мною, але я мне запрашэнне за вялікі кастрычнік, знаеце, такі. Прыемны быў чалавек ці не? Хто? Грамыка. Я яго не знаў. Я меў такі, быў такі кантакт, які потым ён і выслалі ад Англіі за шпіонаж. І таксама выпусцілі яго да Аўстраліі, таксама дзеля шпіонаж, знаеце. Іван Скрыпов называўся, я памятаю яго на фамілію. Праца ёсць праца, знаеце, ён меў свае абавязкі. Потым, калі Хрушчов зробіў яго на вялікі доклад у святой компартии, знаете, в Москве, и казал, який брутальный человек был Сталин, мы покидали все это товариство, знаете. Калі глядзець на лёс майго суразмоўцы механічна, дык ён павінен выклікаць спачуванне. Ну пасудзіце самі, спадкаемца юрыдычнай фірмы ў адной з галоўных сталіц свету, які гэтую фірму з бяёдаў разарыў. Пакінуўшы сям'і сваё жытло, сам дажываў у чужым доме, але я гутарыў з абсалютна шчаслівым чалавекам. Потім я вернувся в Лондоні, і біскуп Сіповіч казав, співайте з нами, коли ласка. Я казав, давайте, я буду з вами співати в воскресенье, там, на неділю. Але в суботу я йду в русский, тому що мой приятель був регент русского церковного хора. Тут Антоній Блум, вельми симпатичний чоловік. І ось це професор, це старий Михайло Іванович Феоклітов. Я співав 3 години у його. Він був вельми мудрий чоловік, шмат знав про русську церковну музику. І він мені казав, Пікарда, що ви робите, шукаючи білоруську церковну музику? Це вельми добре, тому що ми отримали європейська цивілізація праз білоруси. Але білоруси мали тут дві організації. Хабр – это христианское объединение белорусских работников. И был так само за БВБ, сортование белорусов в Великой Британии. И они такие враги, как вы знаете, великочные вёска, знаете, они имели свой... Але потом они сделали мир, да, и посадился. И я начал сделать экспедицию в Польше, найперше, знаете, в Подласе, потому что осталось шмат церкви, где старые люди пам'ятали и старые песни, как они співали, и кантички, и церковная музыка. Я это все збирал. І ми видали, ми почали видати білоруський зборник білоруської церковної музики. Тому що коли я був в Парижі, я так само працював разом з доктором Жавронком, Раєвський там був, Кедров там був. І вони видали зборник русської церковної музики там у Парижі. Я казав у Сіповічу, ну, це добра ідея, щоб ми зробимо подобне для білорусів. Ми зробили так білоруський церковний зборник, а потім співник. А потім ми зробили білоруський духовний спевник, бо кантички у русські не мають. Русські мають, тобто в Новгород мають, тому що на Западна Росія, але мало, вельми мало. Це принципально українці і білоруси, які створили ці пісні, збирали їх, видали їх. Навіть єзуїти видали білоруські такі кантички. У Полоцьке, це був уже під Катерина, тому що Катерина, і вона не був супроти білорусів, знаєте, він був супроти поляків, знаєте, і вона хотіла випустити цей польський ожел білий і давали у білоруській провінції погоня. Я гутарыў не з пенсіянерам, а з жывым даследчыкам, які пастаянна і з радасцю ездзіў на беларускія фестывалі царкоўнай музыкі. Цікава сёння гучаць ягоныя думкі пра фестывалі «Магутны Божа» і царкоўны фэст у Гайнаўцы. Ну вось, я далей працую, тапер я меў, я ўже 10 год быў запрошаны як член журі у Магілёвський фестиваль «Магутны Божа». Раней я був у Польщі, в Гайновці, там є так само міжнародний фестиваль церковної музики. Але я їх критикував, це не був вельми професійний від мене, тому що я був так само від журі. Але я писав артикул, де я критикував їх. Що це за міжнародний фестиваль? Ви презентуєте 120 пісень церковної музики і тільки і 100 з цих пісень русські. Ви не маєте ані українські тільки 5, білоруські може 2, нема сербські, нема болгарського. Що це за міжнародний фестиваль? Я публікував артикул про це, і вони більше там не запросили. А «Магутны Божа», я там кожен год я отримаю запрошення. Остатній раз був минулим годі. І вони дали мені такий золотий медал. Тільки 2 були такі, один професор з Петербурга і я. Ну, чому ж ми були такі з Лондона, Росії, чому? У 2000 годзе Гай Пікарда быў узнагароджаны ордэнам Францыска Скарыны. Рэдкі выпадак, калі гэтай узнагародай улада ўшанавала таго, хто сапраўды быў гэтай узнагароды дастойны. Але ад эміграцыі Гай Пікарда віншаванняў не дачакаўся. От так, я меў перш, я меў ад французскі прэзідэнт, я меў ордэн заслугі французский. Потом ваш Лукашенко давал мне медаль. А третий раз это Министерство культуры и Горвиканком Могилевский, который организует этот фестиваль «Магутны Божа», так само мне давали такие золотые медали. Але я не маю, я боюсь показать это, потому что будут меня линчовать. О, я мел чашка стикали, я тримав в орден Франциска Скарини. І мені критикували ваші люди, знаєте. Але я не, вибачайте, але я не, чому що я не білорус, я француз, знаєте, я можу отдалеко бачити, знаєте. Хто живе на ліс, ліс не бачить, чому що зашмат дерева. Але хто не в лісі, але на горі, і він ліс бачить. Лепше, чим люди, які живуть у лісі. Калі я праходжу каля чырвонага касцёлу, заўжды ўспамінаю французскі акцэнт беларускай мовы гэтага вясёлага чалавека, які жыў Беларуссю і згодна свайму запавету прыехаў сюды назаўжды. У ефіры «Радіо Свабода» мы былі з вамі ў гасцях у Гая Пікарды. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень. Вы слухаеце радыё Свабода. З вамі Віталь Цыганкоў, перадача «Інтэрв'ю тыдня». Госць сённяшняй размовы – дэпутатка Палаты прадстаўнікоў, старшыня таварыства беларускай мовы Алена Анісін. Цяпер, калі ўжо аб'яўлены новыя парламенцкія выбары ў новы склад палаты прадстаўнікоў, напэўна, ёсць сэнс, гаспадарня Алена, спытаць у вас, што вам дала гэтая кандэнцыя, гэтыя 4 гады ў якасці дэпутата палаты прадстаўнікоў. Не шкадуеце, што пайшлі ў палату? Які досвед вы там здабылі? Што, можа быць, самае яркае варта вспомніць пра гэтыя гады? Я не шкадую пра тое, што зрабіла такі крок, пра тое, што я патрапіла ў склад палаты прадстаўнікоў, пераканалася, што гэта быў правільны крок, і яшчэ больш пераканалася ў тым, што калі б нас было ў палаце такіх, як я, больш, то можна было бы, напэўна, і зрабіць шмат крокаў у прасоўванні беларускай мовы, у дэмакратычнасці, напэўна, нашага грамадства. Адным словам, я проста пераканалася ў тым, што чалавек, які мае ў сябе лідарскія якасці, павінен заяўляць і на сваё месца ў прыняцці рашэнняў. У тым ліку і праз удзел у парламенце. А што вам, можа быць, узгадваецца як самыя такія галоўныя, ну ці прыкметныя паразы і перамогі? Бо вы ў некаторых інтэрв'ю казалі, што ну трошкі былі расчараваныя, калі бачыце, як многія дэпутаты не адгукаюцца на вашы нейкія словы і прапановы. На што разлічвалі, што не спраўдзілася? Што, паўтаруся, лічыце самымі галоўнымі паразамі і перамогамі? Самая галоўная параза гэта тое, што не ўдалося ўсё ж прабіць сходу на прыняцце законаў на абедзвюх дзяржаўных мовах, але тое, што пачаў працаваць экспертны савет, які гэтую справу, я думаю, давядзе да лагічнага канца. Гэта значыць, што законапраекты на беларускай мове ўсё ж будуць распрацоўвацца, падавацца, і ў нас будзе зроблены увесь пакет ўжо прынятых законаў, якія дзейнічаюць на беларускай мове. У нейкай ступені паразы гэта тое, што мне не ўдалося дамагчыся для маіх землякоў прыпынку чыгуначнага, але затое яны атрымалі рэгулярныя аўтобусныя маршруты кожны дзень, 3 разы на дзень у раённы цэнтр. Гэта ўсё ж такі, хай сабе невялічка, але у пэўнай ступені перамога. Безумоўна, калі ўжо аб'яўлена афіцыйна новая парламенцкая кампанія, вы ўжо прынялі рашэнне наконт таго, ці будзеце ў ёй удзельнічаць, ці будзеце вылучацца далей у палату прадстаўнікоў, і як вы ацэньваеце свае шансы? Па-першае, я хачу сказаць, што тое, што я заявіла, што буду яшчэ раз балатавацца ў палату прадстаўнікоў, атрымлівае падтрымку ад многіх людзей, у тым ліку з недзяржаўна-грамадскага сектару, таму што яны хацелі б мець прадстаўніка ў палаце для таго, каб прасоўваць пэўныя законапраекты альбо каб уплываць на прыняцце законапраектаў, ну, у іх, скажам, такім палепшаным выглядзе. І акрамя таго, я спадзяюся, што мая кандыдатура таксама будзе падтрыманая шмат кім з выбаршчыкаў. Для таго, каб я працягвала сваю дзейнасць у палаце. Ну і думаю, што і сябры таварыства беларускай мовы таксама падтрымаюць мяне ў гэтым. А наколькі ацэньваю свае шансы стаць, ну, я заўсёды чалавек даволі сціплы, таму я кажу 50 на 50. Больш упэўнена я казаць не магу, бо ніхто мне такіх гарантый не даваў. І я проста разумею, што калі я здару актыўную каманду, і гэтая каманда будзе не намінальна там дзейнічаць, да, а актыўна, рознымі метадамі, у тым ліку і сучаснымі, то, канешне, шансы павялічацца. Але пакуль 50 на 50. Вы назвалі выбаршчыкаў, вы назвалі нейкія грамадскія сілы, але ў гэтай фармулёўцы ёсць яшчэ адна сіла, пра якую нельга не ўзгадаць, магчыма, яна вырашальная, гэта сама ўлада. Я паспрабую так далікатна сфармуляваць сваё пытанне. Натуральна, што за гады апошнія дзесяцігоддзі мы разумеем, што ўлада, скажам, мякка часта мае вызначальнае значэнне на тое, ці той ці іншы чалавек можа прайсці ў палату прадстаўнікоў. Ці ёсць у вас нейкія, ну, скажам, там, сведчанні, сігналы, ці некае сваё адчуванне, як ўлада можа паставіцца да вашага рашэння другі раз ісці ў палату? Я так мяркую, што ва ўладзе ёсць розныя людзі з рознымі прыхільнасцямі, таму як можа паставіцца ўлада, розныя людзі паставяцца па-рознаму. Таких ярых ворогаў, я спадзяюся, не нажыла, бо не ставіла сабе такой задачы, але думаю, што многія ўжо звыкліся да таго, што я маю выразна акрэсленую пазіцыю, я да яе не адступаю, пры гэтым я не хлушу і не збіраюся для сябе нейкія там асабістыя выгоды мець ад палаты прадстаўнікоў. Таму я думаю, што вялікага, скажам, супрацьдзеяння з боку ўладаў мне чакаць не даводзіцца. Але, магчыма, дзе-небудзь ёсць і мае таемныя ворагі, я ж не ведаю. Гэта не выключана. В свой час даволі такое прыкметнае гучанне набыл эпізод, калі пасля звароту з пасланнем да народу і парламенту вы задалі Александру Лукашэнку пытанне, ён памылкова назваў вас Татьянай, а потым выбачаўся перад вамі. Вы можаце неяк узгадаць той эпізод, паколькі мне здаецца, ён, магчыма, і прайшоў міма такой шырокай грамадскасці? Ну, пра гэты эпізод я расказывала Марыне Коктэшы, таму ён у пэўнай ступені ўжо быў агучаны, тым не менш я вам паўтару. Значыць, сапраўды, калі падчас апошняга паслання ў нас вялася гаворка, то, значыць, Александр Ігоравіч агаварыўся. Першы раз я не заўважыла, таму што думала, што яго выказванне адносіцца не да мяне, але неяк пасля ўжо ў адказе на пытанне некага інша, ён зноў зрабіў агаворку. Пасля таго, як размова ўжо скончылася, ён вяртаўся і, праходзячы міма мяне, падышоў і кажа, што тут мне сказалі, што я назваў памылкова тваё імя, назваў цябе Таня, я ж ведаю, што цябе зовуць Лена, ну вот прабач. Паціскаю мне руку, я кажу, да нічого страшного. Ён кажу, ну, мене была дзяўчына ў маладосці, значыць, каханая дзяўчына, вот я таму агаварыўся. Ну, я і кажу, ну, так, то што значыць, што я трапіла ў разрад вашых любімчыкаў? На што ён адказаў? Ну, не ворага ўжо ж. Такі быў момант вельмі, ну, скажам так, у нейкай ступені паказальны. Александр Ігоравіч паказаў, што ён здольны прызнаваць там нейкія свае хібы, калі яму на іх так то указваюць, і здольны прасіць прабачэння. Ось, ну, так што я думаю, што ў гэтым эпізодзе ў нейкай ступені я як бы выйграла. А што скажаце тым даволі шматлікім праціўнікам сялякага ўдзелу ў выбарах, якія лічаць, што любы ўдзел гэта гульня па правілах улады і нічога не прыносіць ні дэмакратыі Беларусі, ні нейкім больш канкрэтным пытанням там беларускай мове тым ліку? На гэта я сказала бы так. Так, можам не ўдзельнічаць, можам не прымаць, не браць на сябе адказнасць на такім высокім узроўні за ўсё, што робіцца ў нас у Беларусі. Давайце чыста гіпатэтычна паглядзім. Ну, добра, ну не было б мяне у палаце прадстаўнікоў. Як быццам бы па законапраектах мала бы што змянілася. Але не было б таго, што у парламенце увесь час хаця б адзін чалавек выступае па-беларуску. Не было б маіх выступаў у Савеце Еўропы адносна таго, што Беларусь увесь час чамусьці знаходзіцца не ў фокусе Еўропы, у выніку чаго Беларусь не была прызнаная 100 гадоў назад у выглядзе БНР. чаго мы страцілі частку сваіх тэрыторый, і частка беларускага народа жыве сёння ў еўрапейскіх краінах. Не ведаю, ці здолелі б мы увасабляць ідэю нацыянальнага ўніверсітэта з беларускай мовай навучання. І, напэўна, не было б створана, не быў бы створаны экспертны савет па законадаўству на беларускай мове. Ну, не кажучы ўжо тых дробных справ, калі я як депутат паспрыяла людзям у атрыманні жылля, у афармленні нейкіх там дакументаў, ну і шмат чаго іншага, што запачаткавана і што робіцца. Гэта можа быць з пункту гледжання некага і не мае ні вялікага значэння. Але ўсё ж такі гэта хоць невялікія ілі крокі па дэмакратызацыі, раз. Па-другое, я лічу, што пайшоў ўсё ж такі працэс разумення таго, што можна не пагаджацца з уладай, але не быць нам унутры краіны ворагамі. А таму што калі мы становімся ворагамі, то мы пачынаем між сабой ваяваць і ў выніку можам згубіць краіну. З некаторых вашых інтэрв'ю можна зрабіць такое, скажам, выснову, што вашы палітычныя амбіцыі, мэты прасціраюцца далей за палату прадстаўнікоў, і я думаю, магчыма, вы зараз ужо даспелі да таго, каб даволі канкрэтна і дакладна адказаць на пытанне, ці збіраецеся вы браць удзел у прэзідэнцкай кампаніі ў якасці патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты. Як кажуць, апетыт прыходзіць падчас еды, ну гэта калі жартам. А насамрэч, вось мая дзейнасць у палаце прадстаўнікоў у пэўнай ступені пераканала мяне ў тым, што трэба, каб патрыятычныя сілы мелі абавязкова свайго прадстаўніка у якасці кандыдата ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь. Таму што калі няма такога прадстаўніка, няма такога голасу, гэтая частка грамадства, беларускамоўная частка грамадства не прэтэндуе на самы высокі пост, на самую высокую пасаду, значыць, грамадства не мае патрэбы у тым, каб ажыццяўляць уладу на самым высокім узроўні. І ваш адказ на маё непасрэднае пытанне, ці вы збіраецеся браць удзел? І таму я збіраюся і ўжо пачынаю працаваць на тое, каб вылучыць сваю кандыдатуру на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. І вы ў сваім адказе ўжо часткова, скажам, паразважалі над маім наступным пытаннем, бо я хацеў запытаць, мы все ведаем, хто найбольш верагодна будзе абвешчаны пераможцам на гэтых выбарах, і калі, скажам, вось гэта ўлічваць, то, напэўна, мэта ваша, ну, павінна ўлічваць, што вы не абавязкова пераможаце, а нейкія і іншыя мэты. Вось вы ўжо часткова сапраўды пачалі адказваць, навошта вам гэта, навошта вам удзел прэзідэнцкай кампаніі. Кожны кандыдат, вот як вы сказалі, ён мае нейкую мэту данесці альбо свае ідэі, альбо ідэі сваёй нейкай сацыяльнай групы, каб яны прысутнічалі падчас гэтай выбарчай кампаніі. Ну, то бок у беларускіх умовах ён разумее, што перамагчы, быць аб'яўлены пераможцам, яго шансы невялікія. Ну, я ўсё ж такі свае шансы павялічыла бы да працэнтаў 40, як я і казала, таму што мае асноўныя тэзісы гэта тое, што беларусы павінны быць у сваёй краіне гаспадарамі. Вось наша краіна павінна быць у Еўропе, еўрапейскай краіны па стандартах жыцця, па адносінах да чалавека, па захаванні правоў чалавека. І, безумоўна, таксама мае шмат якія намаганні будуць ісці на тое, каб Беларусь была менавіта як незалежная краіна, незалежная дзяржава, а не як частка суседняй краіны, як шмат каму хочацца. Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». Гостем размовы была Алена Анісім. Вёў размову Віталь Ціганкоў. Заставайцеся са свабодай.